Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 kwietnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dostawy szczepionek będą mniejsze, mimo tego program szczepień nie zwolni, zapewnia rząd. W środę decyzja w sprawie dalszego luzowania obostrzeń, powiedział w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Słoneczny patrol na plażach Bałtyku, poszukiwani wolontariusze. Rząd ma nadzieję, że dostawy zostaną uzupełnione, ale 1 100 000 szczepionek, które zostały zaplanowane na przyszły tydzień, na razie do Polski nie trafi. Dziś otrzymaliśmy dostawy od firmy Moderna, mniejszą o 10 tysięcy niż planowano. Rząd podkreśla, że priorytetem będzie dystrybucja szczepionek do tych punktów, gdzie szczepienia przybiegają najwolniej, ale nigdzie szczepionek nie zabraknie. O szczegółach Przemysław Lis. Do Polski w kolejnym tygodniu trafi 1 100 000 dawek szczepionek mniej niż zakładano. To nie będzie miał wpływu na proces rejestracji, ale może dojść do przesunięcia zaplanowanych już terminów, zapowiedział minister Michał Dworczyk. Punkty realizują na bieżąco dostawy, a tych dostaw niestety właśnie kilku nie będzie, bądź zostaną mocno przesunięte, a w konsekwencji w najbliższym tygodniu nie będzie. I to może odbić się na niektórych punktach szczepień w taki sposób, że pacjenci niestety zostaną poinformowani o przesunięciu terminów. Największe cięcia w dostawach preparatów zapowiedziała firma AstraZeneca. Nieznaczne ograniczenia dostaw zapowiedziała także Moderna. Przemysław Lis, Polskie Radio. W środę można się spodziewać decyzji rządu w sprawie dalszych obostrzeń epidemicznych, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak dodał, przed weekendem majowym nie są planowane żadne zmiany. Prawdopodobnie będą to decyzje o tym, jak będzie wyglądało luzowanie tych obostrzeń po majówce. Myślę, że to będą decyzje dotyczące całego miesiąca maja. Oczywiście wszyscy już tęsknimy do tego, żeby właśnie i branża turystyczna, i branża gastronomiczna mogła się otworzyć. Zobaczymy, na ile to będzie możliwe. Od poniedziałku w 11 województwach obostrzenia zostaną poluzowane. Dzieci wrócą do nauki hybrydowej, zostaną otwarte salony kosmetyczne i fryzjerskie. Indonezyjski okręt podwodny, który zaginął w środę u wybrzeży Bali, zatonął. Te informacje potwierdził rzecznik marynarki wojennej, który przyznał, że znaleziono przedmioty z zaginionego okrętu, co wskazuje, że jednostka zatonęła. Nie ma nadziei na znalezienie ocalałych. Jednostka została zbudowana tak, by wytrzymać ciśnienie do 500 metrów głębokości, ale szczątki zostały znalezione na głębokości 850 metrów, znacznie poniżej tego, co jest określane jako głębokość zgniatania. Na tej głębokości nawet stalowy kadłub okrętu podwodnego prawie na pewno pękłby od ciśnienia. Przyczyna katastrofy wciąż nie jest znana. Marynarka wojenna twierdzi, że awaria elektryczna mogła spowodować, że okręt nie był w stanie wykonać procedury awaryjnej i wynurzyć się na powierzchnię. To zajęcie dla każdego, kto kocha morze i plaże. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy, którzy w wakacje opowiadaliby o przyrodzie wybrzeża i chronili ją przed turystami. Specjalistyczna wiedza nie jest wymagana. Szukamy miłośników przyrody, mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego Magdalena Kieszkowska. Szukamy osób, które kochają naturę, które kochają przebywanie na świeżym powietrzu, obcowanie z morzem, plażą, lasem. Osób pełnoletnich, energicznych, komunikatywnych i osób, które przede wszystkim mają wolny czas i chciałyby go spożytkować ucząc się, zdobywając wiedzę, a także przekazując tą wiedzę innym. Wolontariusze będą pracować na dwóch odcinkach, od Karwi do Łeby i od Ustki do Rowów. Można zgłaszać się do 21 maja. Na koniec kartka z kalendarza. Pierwsza dama show biznesu, Barbara Streisand, kończy 79 lat. Życie jej nie oszczędzało, ale mimo przeciwności losu goniła za marzeniami. Matka powtarzała jej, że ma zbyt słaby głos, by być piosenkarką i jest zbyt brzydka do grania w filmach. A dziś mówi się o niej diwa nad diwami. Sprzedała w swojej karierze ponad 145 milionów płyt i zdobyła 10 nagród Grammy. Jest jedyną artystką w historii, której udało się osiągnąć szczyt listy Billboardu w 6 kolejnych dekadach. Ale Barbara Streisand to nie tylko piosenkarka, ale też aktorka, reżyserka i producentka. I w każdej z tych ról osiągnęła zawodowy szczyt. Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród, w tym Oscara, właśnie Grammy i Emmy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, ale nigdzie nie powinno padać, za to wszędzie spodziewane są przymrozki do -5 na Warmii i Mazurach. Niedziela z deszczem na Pomorzu, a najwięcej chwil ze słońcem będą mieli mieszkańcy centrum i zachodu kraju. Niestety zimno od 3 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Prawie 12 minut po 20. Prince po raz kolejny powiedział nam dziś muzyczny dobry wieczór. I to jeszcze nie ostatni książęcy akcent w naszym spotkaniu. Tydzień dla fanów Prince'a był zapewne wyjątkowo emocjonalny, dlatego dziś w programie W Rytmie na 3 przypominamy sobie największe kompozycje Prince'a. Wydawcą programu jest Justyna Grabarz. Program realizuje Michał Jakubik, Tomasz Dudek. Zapraszamy na muzyczny ciąg dalszy. Prosperity Redem. Sama o swojej twórczości mówi: lubię pisać piosenki, które opowiadają historię o sytuacjach, których wszyscy doświadczyliśmy i do których wszyscy możemy się odnieść. Z nowego albumu Under My Skin miałem przyjemność w programie W Rytmie na 3 zaprezentować Państwu utwór otwierający płytę Redem. 13 kompozycji, które warto poznać, znajdziecie Państwo na tym albumie. Naprawdę dużo dobrego soulu. Yeah. out your act and I show you like them style. Maybe it's the way that you carry yourself, or maybe it's the way that you wear your hair. You move with a feeling and you show no how. Girl, I'm out to get your love and I'm too hot to stop now. Tydzień temu anonsowałem, że dziś będzie z nami Jarecki ze swoim muzycznym pytaniem, co dalej. Trochę obserwując pozytywne zamieszanie, które stworzyło się tuż po pojawieniu się tego nagrania w sieci, dochodzę do wniosku, że kompozycja jest częścią albumu, na który naprawdę czekam. Płyta to żadna tajemnica, będzie nosić tytuł Totem, a premiera planowana jest na lipiec. Jeżeli cały album, a takie są zapowiedzi, będzie w soulowej sile nagrania i co dalej, przewiduje fonograficzny sukces. Trzymam kciuki już teraz. Na tą chwilę gratulujemy Jareckiemu świetnej kompozycji. Niech łączy się polski soul, gdzie tylko jest to możliwe, promujmy takie właśnie polskie kompozycje i polskie granie z duszą. Jarecki i DJ BRK, co dalej w Trójce? Najłatwiej mówią deszczu brat, nie wierzę już te słowa. Dokładnie, nie każdy wokół chce to grać. Kiedy powraca ból, nie będzie już próbował. Odpadnie dziś na ulicy zwykły fart. Ratuje skórę, nie muszę w miejscu stać. I fajnie, ale co jeśli losu żart zaatakuje i lecę w dół po schodach. A ty pytasz mnie, co dalej? Nie stoję w miejscu nawet jak trudno złapać ten. Mam sto pomysłów, naprawdę nie wiem, co to sen, co to sen. A ty pytasz jeśli ci nie w smak. Fatalnie, a w piasek głowę chowasz banalnie. Dziś na ulicy zwykły fakt ratuje skórę, nie muszę w miejscu stać. Idealnie, nie każdy wokół chce w to grać lub nie próbuje, a ty chodź ze mną, żeby dbać. I nie pytaj mnie, co co dalej? Jarecki. Wspominałem już Państwu o tym, ale chętnie przypomnę, fani płyt winylowych powinni zacierać ręce. Totem nadchodząca płyta Jareckiego ukaże się w dwóch ekskluzywnych wersjach kolorystycznych. Jeżeli chodzi o takie wydawnictwa, to również w dwóch wersjach kolorystycznych ukazała się płyta projektu Sola Rosa, czarnej, tradycyjnej, ale jest jeszcze dostępna pięknie wyglądająca złota wersja tego winyla. Z tego złotego wosku zagramy You Don't Know, gdzie gościnnie wystąpi Josh Berry. We'll be right back. Zapewne tak zakładam, w Państwa kolekcjach płytowych jest kilka pozycji zatytułowanych Tribute. Artyści dość często składają ukłony w stronę swoich idoli, nadając kompozycjom nowego, czasami dość zaskakującego w kierunku interpretacji danego utworu, czy nawet takiego większego skrawka twórczości. Jeżeli macie Państwo swoje ulubione płyty Tribute, to bardzo proszę o taką informację mailową, jakie Państwo płyty Tribute lubicie. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Ja dziś do studia zabrałem Tribute to Alibabki. To są takie nowe interpretacje przebojów Alibabek w stylach ska i reggae. Być może już Państwo trafili na ten projekt, a jeżeli gdzieś to Tribute się przed Państwem schowało do tej pory, to warto sobie poszukać i przesłuchać całości. Łagodny pan Feeling, Tribute to Alibabki i Nadia Naman. Go. Wpada tylko tam, gdzie ochotę ma. Nie wybiera pory nocy ni dnia. Nazywa się Feeling, łagodny pan Feeling. Feeling, czyli to, co w sercu się tli i pomaga, by poeta rym zgrabnie z rymem splótł, żeby grajek znalazł w sercu swym sto najczulszych nut. Dziś niepotrzebnych słów. Poznasz go. łagodny pan Feeling, projekt Tribute to Alibabki. Niech zainteresuje państwa jeszcze fakt, że wydawnictwo zawiera też historyczny singiel Alibabek w rytmach Jamaica Ska. Taki nosi tytuł, zarówno we współczesnej wersji, jak i zremasterowanych oryginałach sprzed 55 lat. Po raz pierwszy pojawiają się inne wersje dwóch piosenek ska nagranych w tym samym roku w studiu Polskiego Radia. Przyznaję, jest to niezwykła podróż w czasie, odkrywanie takiej nieznanej karty polskiej muzyki, a także polsko-jamańskich relacji. A teraz w naszych muzycznych relacjach w programie W Rytmie na 3 kącik klasyków ery disco. Sheryl Lynn, I Got To Be Real. Jeden z największych przebojów tej artystki na skalę całego globu. Trójka. Program trzeci. Mil novecientos setenta 1970. Nací un día de junio del año 77. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Jeśli państwo w latach 90. mieli muzyczne romanse z Ameryką Łacińską, to na pewno spotkaliście się państwo z takimi nowofalowymi dźwiękami płynącymi z tamtych rejonów i jeżeli interesowaliście się także kulturą hip-hopową, to być może w tamtym czasie spotkaliście na swojej drodze projekt Makiza, w którym swoje wokalne flow kształtowała chilijsko-francuska MC Anna Tishpux. Skąd takie narodowe połączenie? Anna jest córką chilijskich rodziców żyjących na wygnaniu politycznym we Francji podczas dyktatury Augusto Pinocheta w Chile. No i chwilę temu mieliśmy okazję posłuchać tytułowej piosenki z albumu 1977. To jest drugi album artystki, który zyskał szerokie uznanie wśród krytyków, a także wśród publiczności. Potem pojawiły się m.in. płyty La Bala i Vengo po które też zachęcam sięgnąć. A teraz zapowiem, a po piosence nieco dopowiem. The Honey Funk Brothers i Hubert Tubbs. Keep on moving on. She was the one for me, the right recipe. Her kisses were so sweet and so tasty. She possessed the kind of love a man would die for. She was super cool. The lady was so cool. She had a history as proud as she could be. She was never wrong. Baby is so strong. She was hard to get, but well worth it. She's a special one, my perfect fit. On a lonely road with a ways to go, and every step I take brings me closer to my baby's love. Where I wanna be, it's ecstasy when she's with me. She's my last request, the closer I get. I know she knows that I love her too. She's so good to me, I'm living with a dream. She keeps me satisfied and glad to be a her. Always looks her very best. A real true woman has a strong effect. She's quality, a gift given to me. When she's by my side, I'm the happiest man alive. I keep on moving on, I can't stop moving on. I keep on moving on, I can't stop moving on. I keep on moving on, I can't stop moving on. I keep on moving on. Get to my baby. She drives me crazy. Ooh, ooh, ooh. They tried to stop me, they tried to block me, they made fun of me, they couldn't see where I was coming from. Something I must get done to get to the one. So much fun. I keep on moving on, I can't stop moving on. I keep on moving on, can't stop moving on. I can't stop moving on. I keep on moving on, can't stop moving on. Gotta keep moving. Bardzo widoczna z każdej odległości żółta okładka płyta, a na niej mocno w słonecznym tle odrysowani dziewięcioosobowy skład, osobowy band Honey Funk Brothers. Cała ta sytuacja covidowa także w ich zawodowym życiu dała wymuszoną przerwę do zagospodarowania czasu w studiu. No i panowie bracia zarejestrowali znakomitą kontynuację ich debiutanckiego albumu A Little Soul i tak powstał album Funky Is The Way We Roll. Bardzo cieplutki, świeżutki muzyczny kąsek. Mam nadzieję, że te muzyczne świeże bułeczki rozejdą się błyskawicznie po właśnie dźwiękowym świecie. Polecam The Honey Funk Brothers. A teraz w trójce ukłony od muzycznego świata dla jedynej i niepowtarzalnej Roberty Flack. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Start to show. Kiedyś powiedziała, że nigdy nie próbowała być piosenkarką soulową, jazzową czy bluesową. To, co prezentowała przez lata, to jej w definicji ona. Bez żadnej kategorii muzycznej. Roberta Flack, Feel Like Making Love. A teraz w Trójce polska muzyka, EABS z albumu, który powinni słyszeć wszyscy ci, którzy nawet choć trochę interesują się czy pasjonują się jazzem i kulturą hip-hopową. Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Nazwisko Krzysztofa Komedy w mijającym tygodniu zapewne także dość często pojawiało się w pamięci fanów. Utwór nosi tytuł Niekochana. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, staro brania, butelki kupuję, staro brania. Ale nie, tu brudno. Galgany, śmierdzi kotami. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Naprawdę odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Thank you. nie kochana. Zawsze w życiu prościej otaczać się dobrymi momentami niż maszerować drogą w trakcie szalejącej burzy. Za chwilę w programie W Rytmie na Trzy bardzo pozytywna porcja przekazu prosto z Holandii. I to będzie przekaz tylko i wyłącznie muzyczny i rysowany na pozytywnych nutach. Stephen Morrison zareklamuje nam swój album Soul Revolution i przyznam się Państwu, że warto zawsze pod ręką posiadać takie pozytywne albumy jak ten. Soul Revolution, Positivity, Stephen Morrison. I know it's hard to be thankful when you're going through struggle. See, I know how you're feeling, 'cause I was always in trouble. See, the sun's gonna shine on, and your best day's on the rise. Enjoy the ride. See, every setback sets you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. Positivity is all we really need. So highly can't come down. Let's turn it all around with positivity. It's all within your reach. It's matter over mind. Find the strength inside of me. Let's turn it all around with positivity. Gotta block out the sadness when you're lost in the rapture. Break away from the madness. Relieve all the pressure. Every dream you imagine can be real if you believe. It's your destiny. See, every setback sets you up for silver linings. And never lose hope, get up, keep on fighting. Positivity is all we really need. So have it can come down. Let's turn it all around. It's all within your reach. It's matter over mind. Find the strength inside of me. Let's turn it all around, yeah. Positivity. Let it set and done you say. Broken from mistakes you made. When no one else cares, I'll be right there. Everything's not what it seems. You don't have to feel the fear. Just keep on. Set you up for silver lining. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. Fighting for positivity is all we really need. So highly can't come down. Let's turn it all around. And positivity is all within your reach. It's matter over mind. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Energia i autentyczność, serce i dusza, emocje i miłość do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. W niedzielę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy